بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین بو سلماندنی عجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه بو پیتا نکته بیچی آوا بیویند دابنید براده یک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کو ببنوا بو او مبستا بیگومان ناتوانن اروها چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون، هنده چی شنو تیانا، هر خدا خوی زانای بنهینی، او پیتانا. اما کتیبو پیامی که لو پیتانا پیک هاتوا، که آیتو یاساکانی بشیوی چی راستو درست پیکوا پیوست کرونو دوش دراون. پاشان دریجان پیدراو و رون کرونتو للهن ذاتی کوا، کداناو با آگاو لزانا. الا تعبدو الا الله اننی لکم گرینترین پیامی اویه که جگل خدا کز ما پرستن براسی من واتا محمد صلی الله علیه و سلم للان خدا و ترسینر و مجددرم بوتان و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير هروها خلچنا داوالي خوشبون لپروردگارتان بكن لو دعا بقرن وبولاي أو كاتب بتا چي دتان جينيت بجياني چي تاك تاكاتي چي دياري كراو هروها پاداشي همو خاون تاكيك بزيادة ودداتوا خو اگر ایوه پشت هلکن و جرالی فرمانی خدا نبن، او براستی من دترسم کس زای روژه چی گوره و سخت یه خطان پی بگرید، که روژه قیامتا یا او روژه خدای گوره لناوتان دباد. الى الله مرجعكم و هو على كل شيء قدير. گرانوتان هر بولای خدایا، هر اویجد صلاتی بسر هموش تیگ دا هیا. الا انهم یتنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور اگه دربن براسی او خدا ناسانه خویان دادن وینن با اوی بخیالی خویان با و خویان لخدای گوره یال پیغمبر بشار نوا اگه دربن که خدا اگه لیان کاتیک دستن نو جیگه و خویان داده پوشن روها دزانت چی دشار نو و چی اشکراده کن لکردار و گفتار و نیتیان چون که براسی او خدایا زانای بوی لدلو درونو سینکان دا حشار دراوا و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هيت زندوريك نيا لم زويدا رزق روزيكي لسر خدا نبيتو اغا دار بشويني حوان وشويني درسونيان هم مشتك تومار لدوسي اشكرادا للوح المحفوظ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر او خدای ذاتی که آسمان کان و زویل لما وی شش روش دا دروس کرد. تختی فرمان روایتی که دروس کراوی چی زور گورو شکومنده لسر او بو. تا تاقیتان بکاتو که چیتان کاری چاکتر انجام داد فرمان برداری چی چاکا. سوین بخدا اگر بلید براستی ایو زندو دکرین و دوای مردن بگمان وانی کبی باور بوندلن ام قصو باسه هیچ نیه تنها زادوی چی آشکرایا ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امت معدودت لیقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون سوين بخدا اگر سزادانيان دو بخين تا سن كاتي شي دياري كرو او بيگمان بغلطه ودلن چي او سزاي بند كردو او دواي خستو او كوا بو پيشنايت اگا دربن او روجي خيان پيدگريت كسيان لي درواز ناكرن ول كوليان نابيتو او سزايش که اوان گالتان پیدا کرد دان گریتوا ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور سوین بخدا اگر خیر و خوشی و آسوده یک من با آدمی زاد بتیجین لو دو ابو تاخی کرنوی لی بسینی نوا او براسی دبینید او کسا نا امیدو بهی و سپاز نا پزیرو قصو گفتاری بونی بی باوریو خدا نناسی لیدید ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور اروها اگر دوای او تنگان او ناخوشی کتوشی بو ناز و نعمتی پی بتیجین او بیگمان دلید ایتر هرچی هجاری و ناخوشی لکولم بوتا و بسر چوا چون که براستی زور خوش حالو شانازی بخوی و دکاتو لخوی بایی دبید واده زانید هروها جیانی بردوام دبید إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير جگلو کسانی که خو گرو آرام گربونو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا لخوشی و ناخوشی دا سرشتی خدا ناسیان ناگورد آوانا لخوش بونو پاداشتی گورو فراوانیان بو هیا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما جالوانه تو ای پیغمبر واز بهنید لهندر و باسانه ای که با وحی بود روانه کراو دل تنگو سغلط بید نوکو بلین او با گنجینه اگ لزی روزی و دانه بزی و تسری یا فرشته اگ با گندنی پیامکن نهات و لگلی دا تو خفد مخو چون که براسی تو تنها ترسی نری خدا خوشی آگادارو چاو دیره بسر هموشته اگ دا حسابیان بودکات ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بلكو لقل أوهم بلقاندا أوانا دلين كم محمد قرآني هلبستوا بيان بلي جائواش دا سورتي هلبستراو ويني أم قرآن بهينم هر کسیج لخدای گوره بدر دتوانن بانگ بکن بو هاو کاریتان پنای بو برن اگر راز دکن فا این لم یستجیبو لکم فعلمو انما انزل بعلم الله و ان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون جا اگر خدا نناسان نهاتن بدم ام داوایتانوا او ایتر چاک بزاننو دل نیابن که براسیم قرآن هر با اگاداری خدای گورت دا بزن راو بش زانن جگل لویش خدایشی تر نیا آیا ایتر ایوه ای بی باوران ملکچ دبن من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون هر کسیک تنها جیانی دنیا و رازاوی و خوشگزران یکی بوید او پاداشتی هولو کوششی او جوار کسانا ددین ول دنیا دا اوانیش تیدا هیچیان لیکم ناکریتو اولائک الذین لیس لهم فی الاخرت الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اوانا اوانا كل الروجي دوايدا جغل لآقري دو زغهيت چي تريان بونيو اويكا كرديان لدنيا دا بو چلبوو بينرخا هروها او كارو كردوي كدايان كرد بطالو بوچو بوشا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون آیا اوزوار کسانی که باز کرن وکو کسوایا کللان پروردگاری و هم مشتی بارون کراوتوا امیش باوری پیتی چون که پیغمبر یک بلگنامه خدا دخوینه تو و لپیش امیش و پیامکی موسا کتوراتا پیشوا و رحمت بوا او زور کسانی که جیر و هوشمندن باوری پیدهینن جا او دستو کملانی که باور بم پیامناکن او آگری دو زخت چاور ریانا نکی تو لجور گمانی که دابید لم قرآن و لم پیاما چون که براستی او حقیقتو للاین پروردگارتو بود روان کراوا بلام زور بی خلچی باور ناهینن ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين چلو استمکار ترکدرو بناوی خدا و حلب بستید بوی کبله خدا ها ولیان کری هيا اوانا نشانی پروردگاریان ددرینو شایتکانی قیامت کفریشتو پیغمبرانو بانگ خوازان اندلین اوانا اوانا درویان کرد بدم پروردگاریانو اگدار بن نفرتی خدا لسرستم کارانا الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرت هم کافرون اوانی بنرمونیانی و لسرخو برحلستی پیامی خدا دکنو بلاری دیانویتو دیانویت بحلو ناتواوی بیناسینن بخلچیو اوان برروجی دوائی ببروان أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أوانا خدايان دستوستان نكرد ولا زويدال دست خوادرتن بيجغل لخدا هيتش بناو يارمتيا شان نيا کس فریایان ناکویتو سزایان بو چم بران بردکرید اوان اللہ دنیا دا اوان در رقیان لحق و ریگی خدا بو اوان النیان دتوانی جوی بگرنو راستی ببینن اولائک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون اوان که خویان فوتان دو او باسو درویانی کل دنیا دا حالیان دا بست لیان ون بو لا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون گمانی تدانیه کبراسی اوان لقیامت دا زور خسارت مندو دور راوترن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون براسي اواني بروايان هنا وبخدا وراسي برنامكي كردو تشاكا كان يشان انجام داو قراونا تو بولاي پروردگار يانو ملكتو دل آرام بون لبران برفرمانا كاني اوانا خاونو نشجي بهشنو بهتا هتاي تيدا دمين نوا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وينيام دو كومالا كومالا إيمان داران و كومالا بباوران وك چويرو كار تاو ساغو بي سروايا هيا أم دوانا وينيان وك يكا أو بوبيرنا كنوا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين سوين بخدا براستي ايمن نوح من نارد بولاي قومو خزمكاني پيوتن بيگمان من بو ايوه داس لكين ريشي اشكرام اگر لفرماني خدا درتن توشي سزادبن خو ايوه باش من دناسن ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم كجغل خدا كسو هيتشي تر نپرسن چون که من براسی ده ترسم سزای روژه چی به ایش یه خطان پیه بگرید همو تان لناو بچن فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين جاءو دستا دصلا داري كبه باوربون لهو زينوح وطيان اما تو تنها وق يچيق لخو من دبينينو نابينين اواني شويني تو كوتون جگل لواني كهجارو داما وكان ماننو دور بين نينو جيريان كمو سادن اروها نابينين ايوا هيتش تيشي زياترتان بسر اما ده هبيت بلكو اما واغمان دبين ايوا دروزنن قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون نوح وتي اي خزمكانم هوالم بدنه اگر من لسر ریگه و برنامهشی راس و دروز بم للاین پروردگارم و خیر و چاک و بزهی خوی پی بخشی بم للاین خوی و اینجا امانه لعه و شاراوت و نای بینن آیا بزور ایمان لدلتان دا دروز بکینو بتن خین سر ام ریگه یا لکاتک دا ایو لی بیزارنو خوازیاری نین و یا قوم لا اسألكم علیه مالا ان اجری الا علی الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون أي خز مكانم خو من لبري أمبان قوازو آمشقاريانم داوي هيتش مالو خرجتان لناكم كريو پاداشتم تنها للاي خدايا من هرجيز أواني بروايان هناوا لخوم دور ناخم وو دريان ناكم چونکه بیگمان اوان دگن به خدای خویان حسابیان للای خدایا بلان براسی من ایوه دبینم حوزیکن خوتان جیلو نفهم دکن بوی که بکم سیری ایمان دارانی دوری من دکن لبر بیکسی و هجاریان و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون ای خزمکانم چه دتوانه دیارمتیم بداد بران بر خدای گورا لسزای خدا بم پارزید اگر او ایمان دارو دوستانه خدا در بکمو لخومیان دور بخمو آیا بیر نکنه و کشتی و ناشتو دروز نیه با کسی خدا ناز بید ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين خو من پیتان نالم گنجینا کانی خدا اللای منو من شتی نادیار و غیبیش نازانم ناشلیم براسی من فریشتم هر وها نالم بو ایماندارانی لبرچاوی ایوه کم نرخن خدای گوره هر جیز خیریان بسردن نار جیند. خدا خوی آگادار با ویل درونیان ده هیا بگمان من اوکاتا اگر وابکم لستم کارانم. قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خلق کوتیان ای نوح براستی زور لسری چویتو زیاد لپیویست بر برکانی و شرق صد لگل دا کردین. دی او سزایمان بو بهینه که هر رشی پیدا که تو همیشه بازی دا که تو دمان ترسینی پی اگر تو لراز گویانید. قال انما یأتیکم به الله انشاء وما انتم بمعجزین. نوح لولام داوتی او بدست خدایو براسی تنها او بوتان پیش دهیند اگر بیویتو او دستوستان کری خدا نین ناتوانن استمد درباز بونتان. ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم و الیه ترجعون. و دیار آموزگاری و دلسوزیم سوتان پیانگیند. اگر چی بمیاد برداومیش بمن سر آموزگاری تان. اگر خدا بیاید سرگردان تان بکات، او ذات پروردگار تان او هر بولای اویش دبرن او. ام یقولون افتراه قل این افتريته فعلی اجرامی و انا بریء مما تجرمون. بلکو به باورانی مکه دلن ام با سبابتا محمد خوی حالی بستوا. توش بله اگر من حالی بستم او تاوانکی لسر خومو منیش دور پریزو بریم لو تاوانی کدیکن. و اوحی الى نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. سرانجام وحی و پیامی خدا روانک رابو نوح کچاک بزانه براستی هر جیز کسی تر بروانه هیند لقومکت جگلوی که براستی بروی هینوه. کوابو خفت بار ما ببو کرده و ناشرینو ناپسندانی انجامیان داده. وصنع الفلک بی اعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلمو انهم مغرقون. کشت یکش دروز بکب بچاو دیریو فرمانی ایمه کاتی توفانکت کامان لینه کهید بو اوانه لسنوری راسی در چونو تاوان بارن. چون که براستی اوانه بر یاری خنکان دنو تیا چونیان بود راوه. ویصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال این تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نوحیش دستی کر بدروس کردنی کشتی که هر جاریک تاخمیگ لحوزکی بلای داتی دا پرین گالتیان پیدا کرد. نوحوتی اگر است ایوه گالتا با ایمه دکن او براستی ایمش روژیک دید گالتا با ایوه بکین وقت چون ایوه گالتا با ایمه دکن. سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. جاله ده هاتو ده زانن چه سزایه چی بودید که رسوای بکد پاشان لقیامت ده دو تاری سزایه چی بردوامو همیشه ده بید. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. ام چشیه بردوان بو حتا او کاتی بریار من هاتو فرمان درچو بلناو بردنی بیبا ورکانو لتنور پر لآگرکو او فواری کرد که او نشانه دست پی کردنی طول خدای کبو. او ساوت من ای نوح لهمون نیرومه یک دوان حل بگره لکشت یک داو مالو خیزاند جگل لوانه که بریاریان لسر دراوا توشی طول ببن بهوی بی باوریانو اوانه شلگره که باوریان هیناو شانی باسا کسیش بر روی بنوح نکردو لگلی دا نبو جگل کسانی چی کم نبید. وقال ارکبو فیها بسم الله مجراها و مرساها إن ربي لغفور رحيم. نوح وتي سوار بنو برونا ناو کشت یکوا بناوی خدا ویا رویشتنی و وستانی بگمان پروردگارم زور لی خوش بوو زور بوزاییه. و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. کشتی کش دی بردن بناو شپولی وقت شیاده نوح بانجی کرده کرکی اویان که باور بو لشوینه چی چپک دا جیری خوارد بو پیود رول جیان لگل امده سوار بو لگل بباوران دا مبا. قال سآوی اله جبلی یعصمونی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كركي وتي بنادى بملاي او تشيا يودم بارزد لمزريانو اوا نوح وتي امرو هيج بنادى رغنيا لتولو خشمي خدا كذب بارزد مگر كسك خدا خوي رحمي بيبكات او سادواي اموتو ويجا شبولي او داي بنيوانيان داو جات وريزي خنكا وكانوا. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. باشان فرمان درا بزوي أوكد باروب تشيد بناخد دا أي آسمان توش با بس بیتو باران مبارینا ایتر آوکر روچو فرمانیش بره چیو تواوی انجام درا کشت یکش لسر چیوی جودی وستاو لنگری گرتو وترا دک دوری لبزای خداو تیاتون بو بره استمکاران. و نادا نوح ربه فقال ربی این بنی من اهلی و این وعدك الحق و انت احکم الحاکمین. پاش هور بونوی زریانکا نوح هاواری لخدا کردو جاوتی ای پروردگارم کرکم لخیزانی من بو بگمان پیمانی توش راستو کاتی خوی فرمود خیزانی تو رزگارن لتیاتونو توش زاناترینو داد پرورترینی فرمان روایانیت. قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. خداي جورش فرموي أي نوح براسي أو لخيزاني تو نبو تنك براسي أو كرداري تشاق نبو كوابو داوايشتيكم لي مكا كزانياري دربارينيا بيقمان من آموشقاري دكم ككاريق نكيت خود بخيت الريزي نفا مانوا. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إن جا نوحوتي أي پروردگارم براسي من پنادگرم بتو كدا ويشتيق بكم زانيارين پي نبيت خو اگر لیم خوش نبی تو بزید پیم دانه توا او دتمر ریزی خسارت من دانوا. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علا امم من معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. او سال لان خدای گور و وترا ای نوح ور خوار و دا بزل کشتیکو لچی ای جودی بو دشتایی ببی و یو سلامتی للان ایموا برکتی زورج لسرتو او کومرو خلکانی لگل تو دان خلکانی چی تریج لمو دوا دینو لنازو نعمت بهر وریان دکین پاشان بهوی لاری و بیبا وریانو سزایی بسو یان توج دبید للان ایموا. تلك من انباء الغیب نوحیها الیک ما ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. أي محمد او باسانی بو من کردید له حواله نا دیار کنه کبو دنیرین نتو دت زانی و نهوز و نتو کشت پیج امباسی ایمه جا خو گرو به آرام به چونکه براسی پاش روش بو خدا ناسو پارس کارانه. و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إن أنتم إلا مفترون. بولاي هوزي عاديش هودي برايان مان نارد وتي أي خزمكانم خدا بپرسنو فرمان برداري أوبن هيتش خداي چي ترتان نية جگلو ايوه هيتش راستيكتان نية جگل درو هلبستن. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. هودوتي أي خز مكانم من لسرم كارو بانقواز خدايي كبئيوي رادقينم هيتش كريو پاداشتكتان ليداواناكم كريو پاداشتم تنها لسر أوزاتيا كبديهناهم باشا أو بيرناكنا ووجيرنابن. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أي خز مكانم دعوي لي خوشبون لپروردگار تام بكن پاشان بگرن و بولای او اول آسمان و بارانی زوری پر برکت تان بوده بارینید هیزو ده صلات تان بو زیاد دکاد زیاد لهیزو ده صلاتی آسایی خوتان رو ور مجرن لمباس و آموشگاریانا لکاتک ده که همیشه تاوان بارن. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وتيان اي هود بلغيشي زور روشند بو نهنا بين تابتواوي ايما قناعد بكين كتو پیغمبري خدايتو ايما جواز لخدا كاني خوما ناهنين بقصيتو ايما ايمانو بروامان نيا براستيتو. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. إما هيدنا علين أوانا بيت واديارا هندي لخدا كان من بخراب دستيان لي وشاندويت هودوتي دي من براستي خدا دكم بشايتو ايوش بشايت بن كبه قمان من بريم لوي ايو دي كان الشريك هاول بو خدا من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. جگل لخدا خوتان بپرسرا وكانتان وفعلو پلانم ليبكن هر هموتان كوابو ورن هموتان كوب ابنوو نخشب بچشن بولنا وبردنم باشان مولاتي شمدن. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. تنك براسي من پشتم بخدا بستوا كپروردگاري منو پروردگاري ايوشا هيد جان لبريق نيت جلوي بدست خداي قورو النبيت بيقمان پروردگارم لسر برنامو ريبازي چي راستو درستا. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. جاگر ایوه جوان بوانا گرنو پشت بکن ام برنامه یا او بگمان من پیم راگاندن او برنامه و پیام خدایی بمن دانیر دراو بوتانو پروردگارم اگر ملکز نبن ایوه لناو دباتو حوزه چی تر دخات شوینی ایوه ایوان ناتوانن هیچ جیانیک بو بگینن براسی پروردگاری من بسر هموشتیک دا چاو دیرو بتوانایا ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ كاتل چیش فرمانی ایمه هاد که بر یاری تیاتونی هوزی عاد بو او هودو اوانی بروایان هنابو لگل او دابون رزگارش من کردن به هوی بزیو لیبردهی خومانو لسزای چی زور قرسو گران و تلک عاد جحدو بی آیات ربهم و عصو رسوله و اتبعو امر کل جبار عنید بله او هوزی عاد بو بباور بونو ایمانیان نهینا بفرمانکانی پروردگاریان لاشیان دا لبرنامه پیغمبرانی خداو شوین فرمانی همو زوردارو سرسختو خوان ناسی کوتن و اتبعو فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه الا این عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود جاهر لم جهان دا نفرین لیکراو بونو دور بون لبزای خدا لروجی قیامتش دا هر نفرین لیکراو دبنو اگادار بن کبه گمان هوزی عاد بباور بونو بوفایان در بری بران بر پروردگاریان اگادار بن کدوری و بی نرخی بو هوزی عادی قومی هود و الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب بوهوزي ثموديش صالحي برايان من روانكرت وتي أي خز مكانم جوی رایالی خدای گوره بکن جگلو ذاته هیچ خدای چی ترتان نیه او برپای کردون لزوی دو داوی لی کردون که آودانی بکنوا جا کوابو داوی لی خوشبونی لی بکن پاشان بگرنوا بولایو فرمانکانی بجه بهنن چون که براستی پروردگاری من زور نزیکو نزاور گره لو کسانی لی دا پارنوا داوی لی خوشبونی لی دکن قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب خلق كوتيان أي صالح براستی پیش امباسانت تو لنو احمده شوینی هیوامان بوید. آیا برگری اوامان لیدکید که شوین شتیک بکوین که باو با پیران من شوینی کوتونو پرستیانن؟ اما براستی لگمان داین لوی که تو بانجی احمده که بولایو بدبینین لی. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير صالح وتي أي خز مكانم هوالم بدنه اگر من لسر ریگو برنامه چی راس و دروز بم للان پروردگارم و خیر و چاک و بزی خوی پی بخشی بم لخوی و رحمتی تایبتیشی پی بخشی وم باشه چه یارمتین بداتو لسزای خدا رزگارم دکات اگر لفرمانی لا بدم و پیامکیم بر ریکو تواوین نگیاند جا ایوه بم حلویستتان جگل لخسارد من دی بو من هیچ سودی چی ترم پی نگینن ویا قوم هذه ناقت الله لکم آیه فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب أي خز مكانم أما وشتركيا كللان خدا وكرا وبمعجزو نشانيه چي تايبات لسرد صلاتي خوي وراستي بيغمبريتي من جاوازي لبهنن با لزوي خدا دا بلورد بنيازي خراپوا دستي بونبن أجناس زايشين زيق دتانغريت فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب يكسر تون سريان بري جا صالحيش بيوتن رابيرن لمالو منزلي خوتان دا بوماوي سيروش دوي او ما ودياري كراوا تيادسنو اوش بيمانك او هرجيز بدرون ناخرتوا فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز جاكاتك فرماني امهاتو بريار درا لكاتي دياري كراوداو او الصالحو اواني بروايان هنابو لقالي دار رزقار من كردن بمهرباني و بزي خومان لسر شوري او روجش پنامان دان براسي پروردگارت هر خوي خاوني هزو بالا دستا واخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين جاو دنگ سامنا كيبو هوي تياتونيان همو اواني گرت كتاوان وستميان كردو فرمان برداري پروردگاريان نبون سرانجام هميان لشوينكاني خوياندا كوتن بروي زويداو تياتون لبربياندا كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وك اوي كا هرلو شويندا نبو منو تيايدا نجيابن اگه دارین براستی حوزی ثمود بی بروابون بپروردگاریانو بی وفابون برام بری. اگه دار بن بریاری دوری لبزی خدا دراب و حوزی ثمودیش. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ سوين بخدا بيگمان وفد يشي روان كراوي ايمال لفريشتا هاتنا لاي ابراهيم بمجدوا مجديبوني من دالكو وتيان صلاوي خواد لبيت امج وتي صلاوي خدا لايوش دواي بخير هاتنيان رويشتو جا زوري پينتو قرايوا بغوشتي جويركي اچي برجاووا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط جاكاتيك إبراهيم بيني دستي بنابن كاركياني بنا آسا إيدانو لدلي خويدا ليان ترسا أوانيش هستيان بيكردو وتيان ما ترسا براسي إيمن نير درابين بولاي قومكي لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لو كات داخل زانكي وستابو يكسر بيكني جا خداي قور فرموي إيه مش مجدمان دايا كا إسحاقت بيد بخشينو لدوي أويش يعقوب لنوي إسحاق ديت الدنيا و قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب خزاني إبراهيم وتي ويرو شرمزار خوم تور من دالم دبيد من بيرمو أمش ميردكما بيرو بصالة توا براسي أمش تيشي سرسر هينرا قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فريشتا كان وتيان آيا سرسام دبيد لفرمانو كاري خدا رحمة بركتي خداتان لسر بيت أي خيزاني أمال بيروزا بيغمان خداي قورا كاري وادكاتو تنك هميشا وزات سباس كراوو خاوني برزيو دا صلاتيشا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط جاكاتيك ترسك اللدلي إبراهيم درتو هي من بوو مجدكشي بوهاتبو انجا دستي كرباباس كردنو مجادلة درباري قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب براستي إبراهيم زور لسرخو بآرامو خمخورو قراوية بولاي خدا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فريشتكان وتيان أي إبراهيم واز بهن لو باسو چشيا دل نیابه براستی پروردگارت فرمانی داوو کار تواو بوو بیگمان سزای چیان بو هاتوا کنا گره توا. ولما جاءت رسلنا لوطا سیئ بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب. کاتشیش وفدی فرشتکانی امهات نلای لوط نارحت بو پیان زور دل تنگ بو چون که لشوی چن لاوی چی پیکو تو دا هات بون لدلی خوی داوتی اما روشی چی سخت منی تیکو تو. و جاءه قومه یهرعون الیه و من قبل كانوا یعملون السیئات قال يا قوم هؤلاء بناتی هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وزكشي ببسني هاتني أمي وانانا ببلو بيشرمانك شان بولاي بيشتريش كردار خرابكاني اندكر كاتيق لوت أم ديمن الناشريني بيني وتي أي خز مكانم آوانک چه کان منو آوان پاکو خاوینن بو ایوا ورن لناو هوزده چه تان بدلا بشه ویچی شرعی و روالی تان مارب کم جان لخدا بترسنو شرمزارم مکن لناو میوانکانم دا آیا پیاویچی جیرو مرد تان تیدانیا کلکاری ناروای آواز لو جیری بکات. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. اوانیش بشرمانه اوتیان سوین بخدا براستی تو دزانید ایما هیچ حقیق من نیه بکچکانی تو بگو من توش دزانید ایما چی من دوید. قال لو ان لی بكم قوه او آوی الى رکن شدید. لو توتی خوزگه براستی هیزه کم دبو لخوتان بو برانبری ناپاک کانتان یان پنایشی به هیزم دزدکو تو در رویشتم بوی تا طولتان لی بکم و تمیتان بکم. قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ميوانا كان وتيان أي لوت براسي إما فريشتين يردرابي پروردگاري توين أو تاوان بارانا هرجيز ناغن لا تابتوانن دز دريجي بكنا سر إمو جاتو خاو خزاند لبشي چي شودا دربكو كز لأيوال لا نكاتو و آور نداتو جگه هاو سرکت کرا سارو بجود ناکد چون که براستی او سزایی که تاوان بارانی گرتوتو اویج دگریتو براستی کاتی سزا کشیان لبربیان ده آیا بربیانی امشو نزیگ نیا؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. جاكات فرماني اما بوتيا تونيان هات شارش وكيان من جير وجور كردو بقري سورة وكراوي وكبرت تين لسر تين برباران من كرت. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. همو او بردان دياري كراوبون للاين پر وردگارتوا كبداد بسر توق سري چيدا هم كارساتو ام بردبارانش ونبيد زور دور بيد لستم كارانوا لهمو سردمك دا كاتيق رودة چن لتاوان كاريدا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. بولاي خلشي مدينيش براو كسي خوين شعيب من ببيغمبريتي الروانة كرت أوي جوتي أي خز مكانم بندايتي خدا بكن هيت خدايتي ترتان نيات جغلو أروها كمو كورج مكان لبيوانو چشان دا براستي من بچاك دتان بينمو رزقو روزيتان باشو لخوشيدان بيگمان من دترسم اگر لفرماني خدا درچن ايوة توشي سزاي روجيك ببن كغما روتان بداتو لي رزقار نبن. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أي قوم خز مكانم با پیوانو چشانتان تیرو توابتو بدات پرورانان جامی بدن شتو مچی خلچی کم نرخ مکنو فیالیان لی مکنو خراپکاری مکن لزوی دو توی خراپم مچینن. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. اوی خدای گوره بوتان دهیلیتا و لقازان زو حلالی کردو بوتان او چاکتره لزوری چی حرام. اگر ایوه ایمان دار بن منیش لیه پرسراو نیم برام بر ایوه بلکو حق و راستی تان پیر راده گینم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. خلقك وتيان أي شعيب آیا نویجکت فرماند پیدکات که ایمه واز بهنین لوی باو با پیران من پرستیانن؟ یا خود لمالو سامان من دا با عرضی خو من چی من بید بی کینو براسی تو زور همنو خواهن جیرید؟ و دیارا گالتیان پی کردوا یان قناعتیان بجیری و لسرخویی بوو سریان سرماو لوی کد دیوید لدابو نریتی باو با پیران در بچید؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شعيب وتي أي قوم خز مكانم هوالم بدني أجر من تان بيني وبوتان دركود كلا سر برنامجي ريكو روش نم للان پروردگار موو هر للان خوشي ورسقو روزي زوانو باشي داومتي من اجنام ويت قد غيشتيكتان ليبكم كسي خوم وك ايوة نكم چي با ايوة بغينم خوم لپش دا انجامي دادم من هیچم ناوید تنها چاکسازی نبید بجویری توانم رخصنی کارم بدستی کز نیا بدستی خدا نبید پشتو پنام هر بو بستو هر بولای اویش دگر ریمو. و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. اي قوم خزمانم ناكو تشود جاتي تان لقل من دا واتان لي نكات او اينو بيرو باوريهن عمر الان خدا وبدروي بزانو جاو كات اوي توشي هوزي نوح وهود صالح بو توشي ايواج ببيت خو هوزي لوط ليتان وزور دور نيا. واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه إن ربي رحيم ودود. داوای لی خوش بونیش لپر ورگارتان بکنو واز بهنن لطاوان و خراپ کاریو پاشان بگرن و بولای خدا بگمان پر ورگاری من زور ببزی و مهربانا زور بسوزو دلووانا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. خزماني نا لباروتيان اي شعيب ايما تناغين لزور بيو باساني كتو ديليت ايماش براستي تو بلاواز دبينين لنا وخوماندا وادا زانين ناتوانيد برنگاري ام همو خلق بكيت ام اي تو باسي دكيت پيوستي بهيزو توانايا چي زور هيو خو اگر خزمكاند نبوايا برد باران من دكرديد ونبيت تو هيز تواناو دا صلاتيكت هبيت بسر ماندا قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط شعيب تي أي هوزو خزمانم آيا كسو كارم بلاي إيووا بتوانو دصلاتر اللخدا لكاتيك دا اوزاتتان فراموش کرد وو جوينادن بفرمانه كاني براستي پروردگارم آقا دار بوي ايوا انجامي ددن ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب ای هوزو خزمانم، ایو کاری خوتان بکن چند دتواناتان هی. منیش کاری خوم لسر برنامه خوم انجام دادم، لمو دوا دردکه بیتو دزانن چه سزای بوده تو سر شوری دکاد چش دروزنه. ایو چاور ریبن، براستی منیش لگلتان دا چاور ریم. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كاتيش فرماني امهاد بوتياتونيان شعيبو اواني بروايان هنابو لقاليدا بهوي بزيو لطفي خومان رزقارمان كردنو دنگو نركيتياتون تاوان كارو ببرواكاني گرتوو جاهميان لشوين جيغي خوين دا تياتونو بچوك دا هاتن لبربيان دا كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود هر وق لوين جيابن أقدار بن دك مدين لولاتر بچيت هر وق ثمود لولاتر تشو ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين سوين ديش بيت بگمان موسا پیغمبر من نارد بچندها بلگو فرمانی درستوا هاوری لگل معجزوشتی سرسر هنری آش کرادا الى فرعون و ملئه فاتبعو امر فرعون و ما امر فرعون برشید بولای فرعونو دارو دستی کچی خلقکشوین فرمانی فرعون کوتن لکاتی چجده که کارو فرمانی فرعون هر جیز راستو درستو جیران نبو بلکو استم کار بو خوی بخدا دادای قلم یقدم قومه یوم القیامت فأوردهم النار و بئس الورد المورود لروجی قیامت چجده فرعون پیش قومو شوین کوتوانی دکویتو انجا دان باتن ناو آگری دوزخ آی چند خراپا او چون جور ویو او شوینی دسن نابی و اتبعو فی هذه لعنتا و یوم القیامه بئس الرفد المرفود اوانا لم دنیا دان نفرین و دنگ و باسی خراب شوینشان خرا لروجی قیامتش دا بشیان هر دوری لرحمو بزی خداو آی چند خراپا او بخشینی پیان بخشراو ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد اوهي كباسكرا هندگ بو لهوالي خلچي او شارو شارو سکانا بود دجارينو هندگ لو شارو دهاتان ماونو هندشي تري بتواوي ويران بو وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب اما استمان لي نكردنو بلكو هر خويان استميان لخويان كرد او سا او پرستراوانيان كلجياتي خدا هاواريان لي دكردن فرياي هيتش تيچان نكوتن كاتك فرماني پروردگاري توهات هيتشان بو زياد نكردن جگلت يا چون نبيت وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ابو شويش تولا سندني پروردگاري تو كاتيك تولا دسند لخلچي شارو دهاتا كان لحاليك دا كياخي وستم پيشبون براسي تولا سندنكي زور بأيشو بهزو تند ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود بيگمان لو بسرهات دان نشان او پندو آموشگاری هي بو کسیگ لسزا روشی دوائی بترسید او روش یک که خلچی بویکو دکرینوا او روش یک خلچی همو آما دکرونو هموان لبرچاوان دبن تیدا وما نؤخره إلا لأجل معدود ايما برپابوني او روجة دوان آخين مگر بو كاتشي كمو سنور دار نبيت يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد او روجيك او رودا و پیش ديت مگر خداي گورم مولد بدات اجينا کس بوي نيق قصب كات او سا خلقك دبن دو كومل كومليك بدبخت وتسار الرش كومليكيش بخت ورو كامران فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق جاواني بدبخت وتسار الرش بون أولنا وآقردان هناس حلمجين وهناس دانويان زور سختو دجوارا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد بو هميشش تيايدا دمين نوا تا آسمان كانو زويه بيت كأويش بو هتا هتا يدرس كرا واللقيام الدو مگر پروردگارد ويستي گوران كاري هبيت براسي پروردگارت كارايا بوهرشتيك بيوي وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود وانا شيك كامران وبختيار كراون اول بهجدان بو هتا هتاي تيدا دمن نوا هتا اسمان كانو زبيه بيت اويش كبو هتا هتاي دروس كراو لقيامت دا مگر پروردگار دوستي گوران كاري هبيت امش بخش شيكا هر جيز كوتا اينايت فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص جاهيج لغمان دا مبالبو تصليو بيسودي اوي او ببروايانا دي پرسنو شويني كوتون اوي دي پرسن هيج نيا جگويني اوانا بيت كباو با پيرانيان پیشتر ديان پرست بگمان اما بطير و تواوی بكم و كوري پاداشتی کارو کرده ويان دادينوا ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب سوين بخدا براسي اما برنامه من بموسى بخشي كتي جاوازي تدا دروس کرا جالبر اول نبوایا که خدای تو بر یاری داوت دادگاهیان دعا بخواد هر ایست دادگاهی دکردنو تو لیلی دستندن کچی براستی او ببروایانا هر لگمان دان لیو خلچیش توشی گمان دکن و این کل لما لیوفینهم ربک اعمالهم إنه بما يعملون خبير. براستی همو اوانا پروردگارد پاداشتی کرده و کانیان بتواوی داداتوا. بگمان او ذاتا زور آگا دار بوی اوان انجامی ددنو دیکن. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. اي محمد كوابوت شون فرمانت بيدراوا هروا براستو بريشي فرمان كان بجيبهنا هروها او كسانش لقل تودانو قراونتو بولاي خدا توبيان كردوا نكن لسنوري فرماني خدا دربسن چونك براستي او ذاتا زور بينايا بو كردواني كديكن. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نكن ميلي دلتان لقل اوان دابيت كستميان كردوو لخدا ياخيبون چون که اوکاتا آگردتان ستینید کسیش جگل لخدا پشتیوانی تان نابید لو دواش یارمتی نادرین. و اقیم الصلاة طرفین نهار و زلفا من اللیل این الحسنات یذهبن السیئات ذلك ذکرا للذاکرین. نویجیش بچاچی انجام بده لهر دو سری روشوا کنی و رو عصرو لسیکاتکی شویش ده که مغرب و عشاو بیانیه نزیکن لامسرو او سری روشوا براستی کرده و چاک کان کردار خراپکان لاده بنو گناه کان دشونو او آموشگاری و بیرخرویا بو اوانی یادی خدا دکن. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. خوشت بگرو با آرام با چون که بگمان خدای گوره پاداشتی چاک خوازان بزاین ناداد. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیتی ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. جاء وبولنا وخلشي زماني پیش اودا كساني جيرو ديندار نبو كبرگريان لخراب و تاوان بكردايا لزويدا مگر كم اغنبت لواني كرزگار من کردن ليان چون كزور بيان لسنوري فرمان كاني خدا درتونو شوين راب واردني دنيا و آرزو كوتن ایتر بو کرده و ناشرینهان چون ریزی تاوان بارانو خراب کارانو. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. پروردگارد بستم خلچی شارو دهاتکان لناو نابد لکات یک دا خلک که چاک خوازو چاک ساز بن. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. خو اگر پروردگارت بیوستایا او همو خلچی دا کرد با یک تاخمو کومل. بلان بردوامی جو خلکت جاوازن لنیوانی یک ترده لآینو برنامه و بوتونده. مگر اوی بزهی پروردگارت گرت بیتیوا. هر بو اومو بستش خدای گورت درستی کردون واتا بشوی یک درستی کردون بتوانن آزادی بیرو باور رو بوتونیان هبید. اینجا ریگی راستیان پیبلتو بویان رون بکاتو و بریاری پروردگاری تو درچو و تواو بوا. کدو زخ پردکم لگروی پریو خلچی اوانی خویان شیاوی آگردکن. و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أي محمد هم أوانشد بود جارين والتي روكو هوالي بيغمبران أويكا دلي توي بيداب مزرينينو دل نياد بكين دل نياش با كلم هوالان دا حق راستيد بوهاتو بود رون كرايوا أروها آموشغاريو برخصنوي باشي تدابو بو إيمان داران. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون بوانش بلا كإيمان ناهن نون يازن وا فرمان برداري تونبن ولا شويني خوتان دا كاري خوتان بكنو براستي امش هميش خريق دبينو كاري خومان دكين وانتظروا إنا منتظرون بردوامیش تاوری در انجامی کاری هر دولاب کنو ایمش براستی تاوری ولله غیب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون هر بو خدای نهانی و نادیارکانی آسمان کانو زوی همو کارو فرمانیش هر بولای او ذات دگریتو دی کوابو او بپرستو تنها پش بو ببستا هر جیز خدای پروردگارت به آگانی اللوی که ایو دی کنو انجامی ددن